Bona tarda, som les Embalades i tornem a ser aquí, a Ràdio Bala. Estem al dial 106.4 i tornem a començar com un nou curs, una nova etapa. En el nostre cas, la segona, perquè som fa poquet que estem aquí a les zones. I avui amb un nou tema que encetem, que és l'alimentació infantil. Per començar a presentar aquest tema, doncs, us hem preparat com una petita intro perquè veieu una mica per on volem planejar. Ens hem detingut algun cop a pensar com influïm en els hàbits alimentaris de la canalla? En l'alimentació infantil es cometen tres errors freqüents: menjar de pressa, menjar més del compte i convertir la carn en el centre de qualsevol àpat. Pares, mares, mestres s'esforcen per augmentar la velocitat en els menjars dels infants. La pressa dels grans es descarrega sobre la canalla i així ells, els quals el seu instint els guia a mastegar a poc i en salivar bé els aliments, acaben també aprenent a empassar-se ràpidament el que tenen a la boca sense gaire ben salivar. Un altre error és la sobrealimentació, que es manifesta en la tendència per omplir els nens de menjar, encara que el seu instint els digui que no poden assimilar tant d'aliment i ells ho manifestin de diferents maneres, no volem menjar més. També es sol considerar que la carn és l'aliment que permetrà als nens créixer forts i sans. La carn aporta als nens i nenes proteïnes, indispensables per al seu creixement, però la seva qualitat i quantitat no supera a la dels ous o els productes làctics, i va seguida de prop per la que presenten els llegums, especialment la soja. La carn té més inconvenients que aquests altres aliments. Es digereix pitjor, acumula més productes tòxics i suposa un cost ecològic molt més gran per al planeta. Avui en dia no ens basem tant en la tradició com les famílies d'abans a l'hora d'alimentar els infants. I això que tenim accés a molta i més informació sobre dietètica i nutrició infantil. La publicitat i els mitjans de comunicació inculquen a diari nous hàbits, entre els que és difícil discernir els més saludables dels més nocius. Alimentar equilibradament els nens i nenes resulta, doncs, més fàcil ara que abans, sempre i quan s'encerti a separar entre el que proposa el mercat i els mitjans de comunicació i els respon al sentit comú. Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin huesos, almíe y melú. Quiero comerme 14 filetes de caza y chanquete y un kilo de arroz. Quiero comerme fabada al día, lentejas, tortillas, salchicha con pan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pasteles borracho de postre muy flan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pasteles borracho de postre muy flan. De postre muy flan. De postre muy flan. De postre muy flan. Comer salchichón de Pamplona, turrón de Gijona y bolitas de anís, sopa de pipas, merengue de chicle, rosquillas de plátano con regaliz. Quiero comerme dos tostitos, jamones, 10 melocotones y un pavo con miel. Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel. Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel. ¡Ciruelas sin piel! ¡Ciruelas sin piel! ¡Ciruelas sin piel! ¡Un, dos, tres! Bona tarda. Amb la tornada de les embalades hem introduït una nova secció que alguns programes la tindrem i altres no, que li diem La Menestra surt al carrer. És una secció on sortim al carrer a Manresa a fer entrevistes i a saber l'opinió, no? Sí, a saber l'opinió. Vale, doncs sentim aquests àudios. Hola, has tingut fills i quants n'has tingut? N'he tingut dos, un nen i una nena. Quan fa, més o menys, per situar-nos? El nen té 4 anys i quasi 5 i la nena té 16 mesos. Vas donar de pit? En el nen li vaig donar 10 mesos, quasi 11, i a la nena se'n va retirar la llet i només li vaig poder donar 2 mesos i mig. Quan van començar a menjar sòlid, vas saber alguna pauta? La que em va donar el pediatre, o sigui, primer va donant unes pautes, primer la verdura, després el... Hi ha encara, per exemple, la nena que té 16 mesos, hi ha aliments que encara no pot menjar. Perquè la pauta no... que et dona el pediatre, si per exemple marisc encara no en pot menjar, fruits vermells, bueno, hi ha unes pautes que quasi tots els pediatres segueixen, no tots igual, però més o menys igual, i és la pauta que he anat seguint. I et va funcionar? Sí, t'ha solucionat sí. Els problemes al pediatre, una mica d'alimentació? Sí, sí, tots, absolutament tots. O sigui, cada vegada que vaig a la revisió, ell em diu, ara aquest mes ja pot menjar això, ja li pots introduir, no sé, la llet de vaca, o... Cada dos mesos anem a la revisió i ell em va introduint els aliments que van faltant i jo he anat seguint la pauta, tant amb un com amb l'altre. Vale. Doncs ja estaria. Moltes Molt bé, gràcies. De res. Hola, has sigut mare i quan fa que has sigut mare? Ja sóc vella, nena, tinc quasi 70 anys, 60 i pico. I quants fa que va ser mare? Bueno, fa molts anys. 30, 40? Sí, poso 40. Vale. Vas donar pit a la teva criatura? Sí. I quant temps? 3 mesos a cada un, perquè em vaig tenir una darrere l'altra. Sí, eh? I després de donar pit, vas introduir ja el menjar sòlid o vas estar amb llets maternitzades? Llets. Llets. I quant temps? Jo no me'n recordo, nena. Jo que sé, 2 o 3 mesos més, de papilles i... I el fet de quan van començar a menjar sòlid, que podíem mastegar, vas seguir alguna pauta o vas anar bastant per lliure? El pediatre. El que deia el pediatre, clar. El que menjaves tu... No, el que deia ell, més o menys, sí. Sí, eh? Sí. I et van anar bé les recomanacions del pediatre? Sí. Sí, eh? Estàs sí, contenta. Sí, a més jo ja li feia fruites i coses, aletes, una mica d'ou, el que abans es feia bé, eh? Van estar sants i ben, sí. Molt bé, doncs ja està, moltes gràcies. Hola, has tingut fills i quants n'has tingut? Una nena. Quan fa que l'has tingut? 8 anys. Bueno, 7. 7 i poc? 7 i poc, a punt de complir 8. Vas donar de pit a la teva criatura? Sí, 3 setmanes. 3 setmanes. I després ja vas passar llets maternitzades? Sí. Sí. Quan va començar a menjar sòlid, va seguir alguna pauta? Bueno, la pauta del pediatre. Sí. I les recomanacions dels pediatres les vas seguir fins que ha crescut i, sí, i tot bé? Sí, i m'ha anat bé, sí, sí. Molt bé. Vale, doncs ja estaria. Molt bé. Hola, ha tingut fills i quants n'ha tingut? N'he tingut, sí que n'he tingut, he tingut dos, un noi i una noia. Quant fa d'això? Doncs 36 i 35 anys. Va donar pit a les no. criatures? No. I li va donar llavors llet maternitzada? Llet maternitzada, sí. Per el xicot va anar molt bé de seguida, però per la nena vaig tenir problemes, que la vaig tenir de baixar a Andorra perquè aquí no la trobava. Ah, llavors ja quan vam fer el pas de les llets maternitzades al menjar sòlid? Bé. Molt bé, cap problema. Quines pautes va seguir? Les pautes, com deia el pediatre, bé, sí. Bé, molt bé. I després pel tema d'alimentació, mentre es va anar creixent, va seguir el taller al pediatre i va cap problema? Va anar seguint i cap problema, no, cap problema. Alguna cosa li introduïa jo més o menys, vull dir, una mica diferent del que ell deia, però com que jo anava amb el doctor Bertany, el doctor Bertany era una persona molt bé, que si una cosa no els agradava, doncs els li dones una altra, i no vaig tenir cap problema. Vale, doncs ja estaria, moltes gràcies. Vale, molt. Hola, has tingut fills i quan n'has tingut? Sí, n'he tingut un. I quan fa? Fa 8 anys, ara, al novembre. Vas donar el pit a la criatura? No. I vas passar directament a la llet maternitzada? Sí. I què en creus de la llet maternitzada? Bé, molt contenta. Sí? Sí, vale, sí. Bé. Sí, sí. Llavors, després ja va passar de la llet maternitzada al menjar sòlid. Sí. I amb alguna pauta en concret? Sí, vaig seguir el que m'indicava el pediatre, a mica en mica primer vam introduir la fruita i després ja anar fent purés i tot. I va anar bé. Cap problema. Sí. I això, i el fet de seguir les recomanacions del pediatre et van anar bé? Sí. I et van solucionar problemes reals, bueno, de l'alimentació del teu fill? Sí, no hi va haver cap problema i es va adaptar perfectament. Vale. Sí, sí. Doncs ja estaria. Moltes gràcies. Tens fills i quants n'has tingut? Dos. I quan fa que els has tingut? Un fa 7 anys i un fa 3. Molt bé. Has donat pit a les criatures? Sí. I durant quant temps? 2 anys. A les dues? Sí. Molt bé. Vas donar llet maternitzada? No. I què en creus de les llets maternitzades? És que és per treure diners. En alguns casos que hi ha algun problema real, doncs sí, ajuda, evidentment, però el 99% és per treure diners. Després, quan vas fer el pas de la llet materna del pit al menjar sòlid, vas seguir algunes recomanacions o vas anar per el llibre? D'un pediatre expert en lactància materna. I evolucionant amb el nen, depèn la nena que és la gran, fins a l'any no vaig mostrar interès per menjar i no vaig començar a donar-li sòlids fins que ella no va ser tenir interès. I el petit, als 6 mesos ja volia menjar coses sòlids. O sigui, també funciona una mica, sí, de la demanda, sí, del, sí, nen, no? Sí, que en teoria és com s'ha de fer. Sí, i llavors la nena als 2 anys, sí, va estar 2 anys pràcticament amb la llet materna. La nena va estar un any sencer només amb llet materna i el nen a partir dels 6 mesos anava a menjar poqueta cosa, però bueno, fent primeres improntes de menjar, però molt ridícul. A partir de l'any, més. Vale. Després d'això, si vas seguir les recomanacions que et van donar el pediatre? El pediatre és especialista en llet materna. Sí. Vale. I aquest et va anar guai? Sí, sí. Et va anar bé? Sí. I bueno, i ara, igual com que ets de les poques que hem trobat que ha donat durant tant temps de mamà, quina millora hi ha de donar pit del teu a donar llet maternitzada? Doncs que la llet materna, primer que és la teva, i és el mateix grup sanguini i tot, i que dona moltes defenses, i que fa més forts els nens, i que respectes el ritme de creixement del nen. No li dones més del que necessita, ni res, és el nen el que mana. I és un vincle, a part d'alimentar, és un vincle entre mare i fill, i també serveix per calmar el nen quan està nerviós, quan ha caigut, fa que els nens siguin més autònoms, perquè com que tenen la mare i els dona molta seguretat haver tingut aquí un vincle amb la mare, els nens són més autònoms a l'hora d'anar amb altres nens, a l'hora de començar el col·le. Vale, tu t'ha anat de puta mare. Sí. Vale, pues res, ja estaria. Moltes gràcies. Vale. Hola. ¿Has hola. Tenido hijos? Sí. ¿Y cuántos? 3. ¿Hace cuánto? El mayor tiene 23 años, la segunda 19 y la tercera 12. ¿Diste pecho a las criaturas? A ninguno, porque no tuve leche para ninguno. Y lo intenté para los 3. Con la segunda tuve mucha subida, mucha leche, pero no era leche, era agua, como el agua del grifo, igual. Sí. Y me tuvieron que dar pastillas para retirarla. ¿Y entonces con leches maternizas? Sí. ¿Y te fueron bien en sí, este caso? Sí. Luego, cuando pasaste de la leche a la comida sólida, ¿seguiste alguna pauta? No, lo que te dice el pediatra, que le puede ir dando primero y se lo iba dando bien, eso con el primero. ¿Y más o menos qué edad? Pues con un añito ya comía verdura, un poco de pollo, pero todo triturado, claro. ¿Y las pautas eran las mismas con el primer crío, sí, que con el segundo, que con el tercero, más sí, o menos sí, cómo te funcionó? Sí. Lo que pasa es que con la segunda y la tercera es difícil de seguir las pautas del pediatra, porque claro, ven comer al grande de una cosa que ellas quieren. ¿Qué haces tú? Le das para que pruebe. Si no le haces reacción, le sigues dando. Sí. O sea, que las pautas las haces con un primero, con los demás ya... Sobre la marcha. Sobre la marcha, como va el crío, depende. Luego eso, ¿seguías las recomendaciones del pediatra? Sí, siempre. Sí. ¿Y te han ido bien? ¿Te sí, han solucionado problemas? Sí. Sí. Incluso la pequeña que tuvo mucha ansiedad, que tenía mucha ganas de comer desde chiquitina. Me iba dando lo que me decía el pediatra y ya está. ¿Y se le, sí, se le paró un poco? Se le calmó. Pero bueno. Vale, pues nada, ya estaríamos. Muchas pues ya gracias. Está, pues de nada. A ti. Molt bé, doncs estem aquí a les Embalades, un divendres més. Hem començat avui a les 5, bastant puntuals, i ara són un quart de 6. I bueno, aquests àudios ens serviran avui doncs, per introduir-nos a la nostra secció a Sal i Bar. I després de que la menestra hagi sortit al carrer i hagi preguntat, doncs, bueno, farem aquí una mica de comentaris entre les que hi som, que totes som mares o a punt de ser-ho. I bé, aquí les compis pues, tenim a la Txiri. Bona tarda, Txiri. Bona tarda. A la Rosa, bona tarda. Hola. A la Porro, una nova incorporació. Hola, bona tarda. I jo mateixa, a la Col. Aleshores, si us sembla bé, doncs començo jo mateixa, perquè hi ha una cosa que, a part de felicitar-vos a les que heu anat al carrer així a preguntar a la gent, que trobo que ha quedat superbé i m'ha encantat, doncs dir una mica, o jo m'agradaria començar una mica destacant una cosa que m'ha marcat bastant, no? Que és el tema dels pediatres, aquells déus que semblen, no? Que el que diuen va a missa. No? I veig que gairebé totes, no? O la majoria de les entrevistes que s'han recollit, doncs, parlen dels pediatres, de que el pediatre m'ho va solucionar tot, el pediatre em va dir quan havia d'introduir, i jo ho vaig fer i es va... No s'ha sobtat una mica això també, el tema dels pediatres? Com que... Jo crec també que els doctors, no, els pediatres, són l'eminència, no? I el que diu el doctor, el que diu el pediatre, pues, va a missa, no? Com dius tu, i com que tothom ho fa, jo crec que també anem una mica a modes. No? El que deia el pediatre fa 30 anys no és el que diu el pediatre a l'actualitat. Però que passa un pediatre et diu una cosa i potser vas amb un altre pediatre i potser et dirà una altra cosa, vull dir que també depèn una mica de la sort aleshores, no? Sí, jo el que he vist és això, que buscant informació hi ha mil teories, saps? Mil pediatres, i al final sí que és veritat, no? Que el nen a mesura que va creixent va evolucionant el seu aparell digestiu, no? Fins que arriba a un punt que té els òrgans digestius ja madurs i pot menjar de tot, però a partir d'aquí hi ha mil varietats, saps? Es poden fer mil coses, i jo el que veig, quan hi ha tantes possibilitats, vol dir que cadascú pot fer el que vulgui, no? Llavors, o sigui, cadascú depèn de qui el guiï o qui li digui el que està bé i el que està malament, farà mil històries, vull dir que no hi ha una veritat absoluta, no? Com per dir, és més, jo crec que els pediatres de la Seguretat Social doncs van una mica a modes, a influències de les grans corporacions, no ho sé, una miqueta així. Clar, i a més que no, si no totes les persones som iguals, per què ho han de ser els nens? Per què han de menjar a la mateixa edat, no? El mateix aliment? Si igual aquell nen madurativament està en un altre punt. Suposo que és més fàcil estandarditzar-ho perquè ja tinc els papers aquells que et van entregar, no? Cada cop que si ara el nen ha fet 6 mesos, ara el nen ha fet no sé què, i et van dient, i sí o sí, sembla que li hagis d'introduir aquell aliment independentment de com siguis tu i com sigui el nen. És a dir, és com una pauta super estricta del que has de fer. I preparant el programa, no? L'altre dia ho parlàvem i dèiem, bueno, és que també hauria de primar una mica el sentit comú de la mare, que quan ets mare se te desenvolupa, no?, un munt d'instints, i sembla que fins i tot la més dubitativa del món, jo crec que en aquest moment tenim quasi bastant clar el que necessita el nostre fill en cada moment. Bastant clar, vull dir que fins i tot les que són molt dubtoses, com jo. Sí, i jo crec que ara tenim, no? Estem vivint una era de sobreinformació, on tenim mogollon d'informació, on ens podem agafar a teories científiques, a diferents maneres de fer, i igual doncs, pues jo, són coses que em passaven pel cap, no? Fa 100 anys abans no se sabia, no? Tantes coses com podem saber ara, i sonaven trampejant, suposo, no? Clar, i a més també es guiaven bastant més de les altres dones, no? Les mares, les àvies, totes les dones, no?, que hi havien tingut fills, estaven al popular i estaven al voltant i sabien si el nen tenia còlics, doncs el que se li podia fer o donar en aquell moment, o bueno, com això, doncs moltes coses, no? Si anava si tenia una mica de diarrea o si tenia una t'anaven, no? Recomanaven ja, el que passa que ara també el que parlàvem l'altre dia, no?, amb aquella necessitat de la incorporació de la dona al mercat laboral, no?, d'estipular les baixes, els permisos, tot legalment, no?, quan precisament el parí és donar vida, és crear persones, no és produir ni fabricar. Per tant, és la perversió, no?, de la humanitat, per un, com dir-ho, que, és a dir, ho compartimentem tot perquè així d'aquesta manera, saps, tothom, saps, no?, la massa, Borreguil, pot continuar una mateixa un ritme, línia. No? Exacte. Jo buscant informació també vaig trobar que, bueno, quan es va crear l'aparició de les llets maternitzades. Això estaria bé, i també una mica fer un aporte cadascuna en la manera que pugui de com ho veiem i per què creiem la necessitat de que existeixin o no, i també una mica en quin moment podem tibar d'això, tenir-ho com un recurs més de la modernitat amb la qual ens ha tocat viure, però no com l'únic recurs, sinó com un algo suplementari en el cas de, no?, malaltia de la mare, no sé què, no sé quantos. Mira, jo vaig trobar que el Henri Nestlé, que és l'home que va sintetitzar les primeres farinetes, que les va anomenar Fariner Lacté, que era un francès que estava establert a Suïssa, i el 1867 va desenvolupar un compost que era una mescla de llet de vaca, cereal, on el quid de la qüestió és que va treure l'àcid i el midó. I es va donar la fama perquè va salvar la vida d'un nadó que la seva mare estava supermalalta, no? I llavors la gent realment, o sigui, aquest home va crear una cosa perquè hi havia una demanda per aquest producte, no? Hi havia molts nens que morien o com aquest, l'àudio aquest últim que hem sentit d'una dona que ha tingut 3 fills que hagués volgut donar de mamà i no tenia llet, no? En aquest cas, amb ella li va resultar superpràctic. I és aquí on entra aquest home, no? Va crear aquestes llets maternitzades, que va veure que funcionaven bé, i a més va coincidir, pues, això, que amb l'entrada del segle XIX, i com deia la Col, coincidint amb l'entrada del mercat a la dona treballadora, va haver una disminució de la freqüència i de la durada de la lactància, no? I llavors, pues, va, aquest fet jo crec que va popularitzar molt les llets maternitzades, i aquí ho van aprofitar totes les empreses, que en aquest cas la més important va ser la Nestlé, no? I jo, pues, la meva opinió és això, que jo crec que es va inventar això perquè realment hi havia una demanda per diferents motius, però després, com que crec que anem a modes, es va popularitzar, pues, per precisament per això, perquè la dona pogués seguir el ritme salvatge del treballar. Bueno, i potser per potenciar el consum, vull dir, si tu, com si diguessin, no cantes tant les excel·lències de la llet materna, doncs evidentment, no, crearàs un client, crearàs un consumidor que haurà, no, dependrà d'això, haurà de comprar i per tant haurà de gastar, que també no oblidem que podem cantar les excel·lències de la llet materna, però evidentment això versus la llet maternitzada és perquè... Jo és que volia fer un comentari a banda d'això, no? Hi ha una cosa que per mi és un principi bàsic i elemental, no? És a dir, som un animal mamífer, no? I si la vaca alimenta els seus fills amb la seva llet, no? Doncs l'humà, el ser humà, alimentarà el seu fill i a la seva filla amb la seva llet. És a dir, farà servir la llet de vaca, no? Però ja sabem que no és la teva llet adequada, perquè si tu ets un humà, o sigui, quan ets petit no hauries de beure llet d'una altra espècie, perquè no ho fa cap espècie que sapiguem, no? Vull dir que de fet la llet de vaca s'ha de consumir en casos com que jo crec que de necessitat, no? Vull dir, per experiència pròpia, a mi m'ha servit també perquè he tingut problemes amb la lactància i m'ha anat molt bé, però he lluitat i he potenciat al màxim el que és la lactància materna perquè penso que és lo natural, és lo bàsic, no? Llavors, sí, podríem aprofitar una mica, a mi no se'n sent ara, no? Sí. Podríem aprofitar per cantar les excel·lències també de la llet materna, no? Clar. Vull dir, ja en l'àudio hi havia una de les aportacions que explicava doncs, les defenses, el vincle, no sé què. Sempre la tenim disponible, una temperatura adequada, és segura, no? Perquè no hi ha el risc de preparació i contaminació que poden tenir els biberons. I aquí també podríem parlar una miqueta, així una pinzellada, perquè avui si no el programa s'allargaria molt, tornant una mica al tema de la Nestlé. La Nestlé va fer una campanya molt heavy, no? Als països pobres, per dir-ho d'alguna manera, a l'Àfrica, i va voler introduir a saco les lleis maternitzades, no? Des de l'any 77-80, va haver un boicot bastant bèstia, doncs, perquè el que va fer és augmentar la mortalitat en nens i augmentar les infeccions, no? Perquè com estem dient ara, el fet de tu alimentar-la amb la teva pròpia llet t'estalvia un cost, no? L'aigua necessària probablement als països pobres no existeix, després tampoc tenen els recursos i si els tenen igual no ho poden dur a terme correctament, com el combustible per bullir l'aigua, l'electricitat per esterilitzar, etc. I després moltes mares el que feien era allargar, posar menys pols, perquè econòmicament no tenen molts diners i llavors els nens sortien desnutrits, agafaven més infecció, no? I entraven amb el rotllo aquest d'infecció, diarrea i mort. Jo tinc una petita dada, ara a col·lació del que estaves dient, que posava que segons la UNICEF cada any moren 1,5 milió de nadons per ser alimentats amb llet en pols en les comunitats pobres de molts països del sud. Suposo que quan diu sud es refereix a doncs, bueno, països, no? I venia una mica a col·lació del que deia la Txiri perquè és això, no? En un primer moment va fer una promoció molt irresponsable del seu producte, no? Regalant aquest producte en els lots dels bancs d'aliments per després crear un consum fictici, perquè si no tenen les condicions més adients per tenir els biberons bullits i tot això, doncs a la llarga els nens acaben desnutrits i moren. Clar, i la dependència de la família o de la mare, no? El fet d'haver de comprar una cosa que de forma natural ella mateixa ho produiria, estaria tota la llet que ella produiria aniria a acord amb el creixement del seu fill, no? Perquè es veu que la llet materna, a mesura que el teu fill té unes necessitats diferents, tu produeixes també uns nutrients diferents. I bueno, la protecció immunològica, no? Davant de moltes malalties que els nens tenen mentre estan donant, bueno, mentre es mamen. I no sé, què més podríem dir? I el del vincle també, no? De la mare i el fill, que la noia que ha donat de mamar l'àudio 2 anys també ho deia, que amb ella creia que tenien molta més autoestima i més, creien més en ells mateixos els nens que havien pres llet de la mare. Després parlant amb una doula, també em va dir que hi ha un rotllo una mica fins i tot de plaer. És a dir, no oblidem que quan el nen mama bé, també, a part d'un vincle, hi ha un rotllo una mica sexual també. Eh? Vull dir, fins i tot hi ha estudis que no es coneixen gaire perquè no es treuen molt a la llum, però del punt sexual, eròtic que té, que del vincle que s'estableix entre la mare i l'agostera. Sí. Molt bé, doncs. El programa és l'alimentació infantil, vull dir, no és la lactància materna, però ja veig que totes ens hem engrescat bastant amb la lactància, lactància sí, lactància no, lactància mixta, no? És a dir, en alguns casos, però bueno, abans de continuar amb el programa podíem sentir una miqueta de musiquiqui i després doncs retomem una mica el tema de l'alimentació dels nens i podíem parlar pues, de moltes més coses, cereals, fruites, verdures, carn, peix, ous, no sé què, algues. Costums ancestrals. Ah, exacte. La leche condensada, pero que vaca tan salada, colón, colón, colón, colón. Un cencerro le he comprado, te digo que a mi vaquita le ha gustado, que se pasea por el prado, que mata moscas con el rabo, colón, colón, colón, colón. Qué felices viviremos cuando vuelvas a mi lado. Los tres juntos, dulces besos, qué ilusión. Y tengo una vaca lechera, pero te digo que no es una vaca cualquiera, que me da leche condensada, pero que vaca tan salada, colón, colón, colón, colón. Oye con su campanita, te digo que el cencerrito de mi vaquita me da su tonadita, nadie quiere que mi vaquita no te leche fresquecita, que tendremos felicidad con mi vaquita bajando pa' acá, allá arriba en la lomita, pero comiendo ahí en la sombrita. Ja hem passat una mica a l'equador d'avui, són dos quarts de sis, a les embalades, a Ràdio Bala, i avui l'alimentació infantil. Aleshores, doncs, hem estat salivant després de sentir aquests àudios de la menestra surt al carrer, i ara doncs, una miqueta de costums ancestrals. Mira, jo he trobat que al segle IX es feien servir banyes de vedella i a l'extrem final hi posaven un tros de tela amb una esponja de mar perquè el nen anés succionant com un biberó. I els hi donaven aigua de civada i mel, llet de cabra i llet d'ovella. També era una costum molt arrelada que la mare mastegués molt els aliments i que els donés al seu fill per facilitar l'alimentació, com fan els ocells. També era costum que les dones, anomenades dides, alletessin el nen en comptes de la pròpia mare. A la França del segle XVIII es va convertir en una indústria ben organitzada i controlada per l'Estat, en benefici de les classes altes que no volien alletar el seu fill. I moltes dones es veien obligades a abandonar el seu propi fill per anar a treballar. Jo he trobat aquestes costums. Molt bé. Doncs, bueno, una aportació que volia comentar-vos jo de, abans quan estàvem parlant dels pediatres, que volia dir una cosa de la que diu la ONS, que ho vaig llegir fa poc i em feia gràcia, no, el tema de que també, no, el que deia jo abans dels pediatres que estipulen tant que no sé què més li has d'introduir, no sé quin aliment, i després les converses a les places dels pobles són aquí, no? Tu a quina edat li vas introduir el pollastre? Això fa dos dies, que m'ho preguntava ni idea, però no me'n recordo, sincerament. Pues aquesta tenia un nen de la mateixa edat i es va estar 20 minuts sense respirar explicant-me, saps, a la setmana, no sé què, al mes, i no sé quants, i tu quants centilitres, i jo, pues no ho sé. És a dir, que hi ha bastant, no? Bastant paranoia amb això. Aleshores, l'OMS, que segons algunes és lo más també com els pediatres, doncs em va fer una mica de gràcia veure que posava, no? Alletament exclusiu fins als 6 mesos, que jo dic, i si el nen és prematur, ho comptes diferent, vull dir, és fins als 8, perquè ha nascut als 7, no, fins als 6 mesos, i recomanable fins als 2 anys, alletament. Que avui, mira, on m'he anat a fer el tallat, em deia que, ai, que quina llàstima, el seu, amb 11 mesos ha deixat la teta, i ella li volia donar i el nen no volia. Pues veus quina manera de destetar més fàcil, no? Perquè en el meu cas va ser tot el contrari, no? Va ser un trauma, el nen no volia deixar la teta, i tu deies, bueno, ja està. I també m'ha agradat molt això que explicava la nostra companya, la Rosa, no? Explicar que els anaven donant d'altres tipus d'aliments, a part de la llet, doncs amb aquesta banya de la vaca amb l'espongeta. Clar, jo m'imagino que la necessitat sempre hi ha estat, no? Des de mares que no podien donar i... Buscar alternatives, però clar, que això no es converteix en una cosa tan estricta. I això ens porta una mica a criticar, perquè també ens agrada criticar, no? Sí, no? Una mica la secció més crítica i més canyera de l'alimentació infantil, però també de l'alimentació en general, no? Que ho podem aplicar a l'alimentació infantil. Jo he trobat uns articles referents al bisfenol A, que us sonarà una paraulota, no? Però és un plàstic que està present pràcticament a totes les llaunes aquestes que bevem de refrescos, cerveses i tot el que envasa els aliments que consumim, no? Que va ser prohibit l'any 2011 per la Comissió Europea amb biberons i altres recipients destinats a alimentació infantil. Se sap que són contaminants perquè tenen una acció d'alteradors hormonals i tenen efectes profunds i severs quan l'exposició es dona en el desenvolupament embrionari, és a dir, que aquesta prohibició seria insuficient, no? Alguns països, com França, Dinamarca i Noruega, se'n van donar compte, no? Que no només en els biberons i en productes per infants, sinó que estan intentant prendre mesures per eliminar el bisfenol A de qualsevol tipus d'aliment o beguda. I hi ha una llei que entrarà en vigor el 2015 en aquests països que he dit, França, Dinamarca i Noruega, que obligarà a etiquetar tots els productes que ho portin. ¿Vale? Aquest article, bueno, aquesta informació l'he tret de la revista Directa, el número 321, que va ser publicada el 12 de juny del 2013, per si algú volgués revisar, és molt més extens. Després també hi ha una crítica a l'empresa Danone sobre l'actimel i l'actívia. No sé si recordareu una campanya que hi va haver que sobre l'actimel deia: "Actimel ayuda a mantener las defensas de sus hijos, hecho científicamente probado". Doncs aquesta publicitat s'ha acusat, sobretot França va fer una lluita bastant aferrissada, com acusant-los de que feien publicitat enganyosa perquè aquests eslògans prometien propietats que no es van poder demostrar científicament, no? I això em sembla... Bueno, no, ho vaig mirar i a finals del setembre del 2011 França va prohibir aquesta publicitat en la televisió. I a Espanya em sembla que encara ho poden anunciar. No sé si ho anuncien perquè no ho tinc present. No, jo em recordo, perdona, Xiri, en el 2010-2011, que és quan vaig fer aquell estudi i vaig mirar una mica lo de l'actimel, però ja et dic que va ser entre finals del 2010 i principis del 2011, es veu que li havia caigut una sanció, per dir-ho d'alguna manera, a la Danone per culpa de la publicitat manipulada que feia de l'actimel. Aleshores, el que vaig llegir en aquell article és que el producte continua sent igual, continua fabricant, l'única cosa que han fet és canviar la publicitat. Si abans deien que aportava en els teus fills, li aportava no sé què i no sé quant, no ho diuen. Però clar, els publicistes, o com es diguin, són molt llestos i saben donar-li la volta perquè per complir la llei, és a dir, la llei diu des d'aquell any que no es pot fer publicitat manipulada i enganyosa, però es veu que el que fan igualment és pues, d'unes altres maneres, doncs prova-ho 15 dies, no sé què, notaràs la diferència. Sí, en comptes de dir científicament provat, és beneficiós, no? Coses més light, però que també persuadeixen, no, el consumidor. I no sé si ho tens, però jo en aquell moment el que vaig llegir era que es veu que a uns científics els hi havien encarregat, no, investigar sobre, no sé si és una glàndula o no sé què, i van veure que allò anava bé per les persones que no produeixen aquesta glàndula, però clar, el que es van donar compte és que si ho prenia un adult que ja l'ha produït i li ha disminuït i ho pren, doncs li dona, no, el que li falta li dona, però si li dones a un nadó que ell ja ho produiria naturalment, el que estàs fent és que les seves glàndules es gandulitzin i s'acostumi a prendre-ho, no a generar-ho. I aleshores, clar, crea una dependència que clar, aleshores és un client fix durant la resta de la vida. I com això encara aquests nens, des que es va... Bueno, clar, no sabem, bueno, jo no sé des de quan està l'actimel, però no sé si els nens que van començar a prendre actimels ja són adolescents o adults. Enteneu a lo que em refereixo, que encara no se sap. Si... A mi em sona, però clar, jo... No, jo crec que és relativament... Sí, no? Relativament nou. Sí. I després una altra cosa també que crec que és important de dir és que la mateixa empresa Danone també va treure l'Activia, que són uns làctics enriquits en probiòtics, que bueno, s'han fet estudis, algun, això ho podeu mirar a internet també, algun científic relacionat que va fer una publicació a la revista Nature i bueno, va trobar això que estava directament els derivats làctics enriquits en probiòtics estava directament relacionat amb l'obesitat infantil, no? I bueno, aquest home feia una reflexió com que no entenia, saps, perquè els pinsos enriquits amb probiòtics, els pinsos dels animals, dels animals d'engreix, de com són els pollastres i els porcs, feien augmentar un 10% el pes d'aquests animals, no? O sigui, una cosa que a la indústria li interessa perquè clar, en menys temps engreixa igual a l'animal. Però llavors aquest home diu, o sigui, que no entenia, no, vaig llegir un article com estàvem alimentant els nostres fills com els porcs i els pollastres, no? Per engreixar-los. I que és molt bèstia, perquè això realment, aquest home sí que va fer uns estudis i es poden trobar a internet, no? I això dir fins a quin punt, no? La mare es pensa que és el berenar més estupendo perquè li estan venent la moto a la tele, perquè la gent es creu tot el que et diu a la tele, no? I després resulta que no és que, saps? No és que t'estiguin persuadint a nivell de publicitat, sinó és que a més t'estan fent, bueno, t'estan fent perillar la salut del teu crio, no? I per últim, una mica parlar sobre el que he dit, bueno, que ja hem fet una mica, hem parlat una miqueta de lo del boicot de la Nestlé, que estava relacionat amb la introducció de les llets maternitzades a l'Àfrica, no? Que va començar una mica l'any 77, el 1977, el boicot, va començar a Amèrica i després es va extendre al Regne Unit, Alemanya i en general a tot arreu, per lo que hem dit, no, de la introducció aquesta que van fer a tope, no, per tenir la gent pobra lligada amb aquestes llets. I bueno, dir una mica que hi ha molta informació a internet que podeu accedir-hi, però sobretot el que volia fer hincapié, no, és a dir que Nestlé, des d'aquests anys que es va fer tot aquest boicot contra aquesta empresa, el que ha fet és estar al darrere de grans marques i s'emmascara amb altres noms de marques, de grans corporacions, perquè nosaltres no associem la cara de Nestlé amb marques, no? I us engresco a totes que mireu, perquè hi ha mogollon de marques, no? Que jo mateixa sabia algunes però d'altres no, i bueno, us en diré algunes, però que sapigueu que tota aquesta informació la podeu trobar i podeu tenir una llisteta a la nevera i dir, pues jo amb aquest producte passo de comprar-lo i me'n vaig amb una altra marca, no? Com pot ser, per exemple, marques que són de la Nestlé, pues el Nescafé, el Nespresso, l'Aquarel, el Nesquik, Chocopic, Vuitton, Imagi, després tenen hasta menjars per mascotes, Dog Chow, Friskies, Purina, Bioterm i un llarg etcètera. Em sembla que tenen hasta cases de seguros, saps? O sigui, diguéssim que la Nestlé controla, ja només pel aquest fet, controla tota la indústria alimentària, saps? I la indústria alimentària és bastant la base per controlar-nos una mica tots, no? Sí, sí. Per tant, una mica també fer el... que ens qüestionem una mica totes i que aquí només us fem una mica encuriosir-vos perquè rasqueu i comencem a dubtar una mica de tot el que ens diuen que està bé i el que està malament i començar a fer el que volem, no el que ens diuen que hem de fer. No? Doncs, què tal? La Porro ens posa una cançoneta? ¡Y tú, María Marta, una vez más! Contraofensiva cultura para el mundo entero, ¿viste? Y para los que no creen. Tinieblas de la desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza, desafiar a la naturaleza. ¿Qué cosa es esa? Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo, sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos, haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos. A ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que es científico, eso te suena trágico. Responde a cualquier parte del planeta, límite geográfico. Estáticos, paralíticos, sobredosis, hipnosis, metamorfosis de un estado crítico. Estilo diurético, laxante, la rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte. Para contarte desde otra parte, compatriota del mismo mundo al comunicarte. Rueros hermosas, sí, me ven queriendo entrar con este estilo rapeando a cada paso voy derrumbando muros, llevando conmigo el don de mis palabras para que se queden contigo. Y con este abracadabra introducirme por tu oído. Que el rap por estos días, amigo, se ha convertido en la guía protectora de los que estaban perdidos desde el momento que ha nacido. Ha trascendido, sobrevivido y fue creciendo lento, pero seguro un movimiento. Ahora va en aumento, se ramifica, intensifica, uniendo lazos solidarios que por el mundo se multiplican. ¿Quién lo diría? Que así sería. En cualquier parte del hemisferio la vida humana está podrida, huele a cementerio. Dicen que no hay opciones, que no hay alternativas. Vamos, no seamos cagones y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas, vivas y no vidas pasivas. En pleno romance con nuestras penas, rompamos las cadenas, bajemos los escudos. Si de una forma u otra todos de igual modo nos rompen el culo, boludo, no seas tan testarudo. Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar. La tierra soberana soy. Arrebatada, pase lo que pase, rapeando, rimando, peleando, pensando, pateando, cortando, poniendo mal duelo, intentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo, es mi punto de vista, autista, egocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste? Redes expresivas, comunicativas, viva la narrativa activa, compulsiva. Cap als 5 o 6 mesos, el nen ja pot prendre aliments sòlids. Un cereal molt bo que pot assimilar molt bé és l'arròs i ens podem fer la nostra crema de cereals amb una proporció del 50% d'arròs i la resta de cereals com el mill i la quinoa. No utilitzarem cereals molt forts com l'espelta o el blat. També hi podem posar llavors de sèsam, carbassa i girassol. En aquesta etapa doncs, poden prendre llets de cereals, verdures dolces com la pastanaga, la carbassa. Mirarem de no donar-los pues, verdures molt fortes com les espinaques. I jo crec que podem menjar de tot, sempre el que tinguem al nostre abast. Jo no sé si discrepeu amb això, però hi ha tantes recetes que... Jo penso que s'ha de tenir cura de lo que tens al costat i cuidar-ho amb harmonia i sentit comú. Sí, sí, bueno, de fet, jo volia dir una cosa. Jo portava aquí un petit article per llegir del nostre estimat guru Carlos González, pediatre cachondo, que diu que bueno, trenca molts mites amb tot això de l'alimentació, perquè precisament diu que a partir dels 6 mesos se li poden donar moltíssimes coses, o sigui, des de carn, llegums, arròs, aliments fins i tot amb gluten, però aquí jo també discrepo, perquè jo crec que la pediatria no s'ha posat molt d'acord amb això, no? Tant amb el gluten com amb altres aliments que poden crear al·lèrgies com la llet, l'ou, el peix. Amb això sí que està bé esperar-se una mica més. Ja, vull dir, ja es discrepen, dintre de pediatres guais hi ha discrepàncies, no? Però sí que em va sorprendre, no? Perquè a més diu que fins i tot sòlids ja pots començar a menjar, vull dir que pots ja allò talladet petitet i venga, no? Només era un pequeño apunte que volia fer. Que és curiós. Bueno, abans es feia tot amb sentit comú, no? La mare pues, mastegava, li donava amb el seu fill el que tenia, i ara passem que tenim de tot i no sabem què fer, i ho passem pel túrmix i ens compliquem molt la vida. I si no, això que has dit tu, Rosa, també m'ha agradat molt, de mirar molt què és el que tenim al costat, no? I què és el que toca segons l'estació de l'any. Pues sí. Aprofitem això del que tenim i de la zona on vivim i ja des de ben petits doncs mirem de gaudir del que toca en cada moment i no cal que... I mirar de donar-li aliments a poc, perquè així doncs, si algú li fes al·lèrgia sí, podríem això, descobrir quin és. Això ho recomanen, sí. Ah. Provar 3 dies seguits perquè també veus... No, vull dir, a vegades en un dia no s'acaba de veure prou i recomanen com 3 dies seguits en petites quantitats provar. Però jo he de dir que al final, quan t'engresques, comences a donar-li aliments de tot i una mica te la jugues, eh? Però bueno, no sé. Sí, però a la llarga, a veure, que ho fas des del carinyo, no? Perquè tu no vols precisament que ni provocar-li una intolerància ni que s'ho passi malament, perquè en el moment que s'ho passi malament la criatura comences a patir tu també. Vull dir que també totes ho fem, no sé, sí, amb molt d'amor. I amb molt d'amor doncs volem recomanar uns llibres, no? La Rosa ens ha portat. Jo he trobat un llibre dels temes de Rosa Sensat, temes d'infància, de la Judit Foc, i l'alimentació dels nostres fills, de la Montse Bràfort, de l'Editorial Integral. Molt bé. Doncs, seguint amb les recomanacions de llibres, jo us volia recomanar un llibre que m'ha acompanyat durant els últims quasi 5 anys. És el meu llibre de capçalera, quasi. Es diu L'alimentació infantil natural, i també és de l'Editorial Integral. I amb l'agenda cultural, que de vegades tenim en aquest programa i de vegades no, doncs avui no és que tinguem en concret així activitats o coses que es fan en relació amb l'alimentació infantil, però sí que us volíem parlar del grup de lactància materna que hi ha aquí a Manresa, que es diuen Nodrir, i que es reuneixen els dijous per la tarda. No sabem ben bé si han canviat l'horari. Aquest paper que tenim posa a les 16 hores, però millor us passeu un dia per allà, que estan al carrer Verge de l'Alba 57 Baixos, per a moltes de nosaltres conegut al costat de l'OTG. I res, és un grup de lactància molt xulo i molt recomanable, en el que es poden doncs, compartir dubtes i alegries, també. I anem cap a la recta final, senyora Porro. Per tant, una mica de... Què havien dit? Jazz? No. No. Capoeira. Ah, des d'aquí, que ens en recordem molt de l'Atxa. sí, que algú no ha pogut ser entre nosaltres. No ens acompanya, no però... ha pogut, la... però... Que la, bueno, tenim, la tenim en la el tenim, pensament sí, sí, sí, ens en recordem i molt tot i les noves incorporacions ella segueix, avui no pot ser aquí però bueno, ens hem recordat tot el programa però en concret el suc de remolatxa, no? Que és ara l'apartat que avui farà la Porro i bueno, és un article que ella mateixa ens el pot presentar si vol. Es titula Pon una teta en tu vida. Apareció de la nada, sin apenas llamar a la puerta. Hola, soy la lactancia materna. ¿Qué tal, muchacho? Me dijo con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Lactancia materna? ¿Quién demonio eres tú? Y que reconozco que aquellas dos palabras me sonaban a café con leche, a sección de lácteos del Carrefour o incluso a una categoría de esas extrañas que hay en la página pornográfica de internet. Entonces me lo aclararon. Ah, vale, dar la teta, era eso. ¡Qué susto! Yo que pensaba que era algo más complicado. Pero entonces se me vino el mundo encima. ¡Dar la teta! ¡Buf! Aquello para alguien que tiene el FP2 de imagen y sonido y lo único que conoce de pechos son lo de las chicas de las pelis de Russ Meyer, se le puede antojar complicado. Además, yo que siempre que veía a las mamás en los parques dar el pecho, me daba cosa y me ponía rojo. Está bien, en mi época de adolescente me parecía hasta gracia y todo. ¿Ahora mi mujer iba a sacar la teta en público? Pero aquella máquina del Palón Expreso que había en las mejores biberones de la galaxia y que de paso seguro que viajabas en el tiempo rollo de Loreán. ¡Buf! ¡Mi gozo en un pozo! ¡Adiós, un expreso de biberones que te cagas! ¡Hola, lactancia materna! Sí, la lactancia materna había llegado a mi hogar para quedarse para siempre. Todo aquello me sonaba chino, a ingeniería industrial, a 100 personas hablando a la vez en suajili. Entonces vi que todo aquel mundo tetil era algo más que dar la teta y punto. Había asociaciones que ayudaban a las mamás a dar el pecho. ¿Ayudarlas? ¿Pero por qué? Pensaba yo. Además, las mamás se podían federar si lo querían, rollo fútbol o básquet, pero de mamás lactantes. ¿Cómo? Y eso no es todo, ¿sabéis qué? Muchas de ellas leían millones de libros de un pediatra delgaducho y con barba entrañable, que era como un gurú para ellas. Y además, agarraos fuerte, había una chica que era asesora de lactancia con gafas de pasta negra. ¿Comor? Ya van dos comor. Estaba disponible las 24 horas del día por si las mamás tenían problemas al dar pecho. ¿Problemas? ¿Pero qué problemas? Les enchufas la teta y punto. ¿Y esta chica? Se debía hacer de oro. Pues no, la chica lo hacía sin cobrar. ¡Qué fuerte! Ay, con esto sí que vais a flipar. Estas mamás quedaban una vez al año, todas ellas para dar la teta juntas en parques mientras sonaba el Give Peace a Chance de John Lennon. Esto es lo último de la canción de John Lennon, me lo había inventado, pero queda guay. ¿Habéis oído eso? Yo estaba delirando, pero ¿cómo podían ser tan frikis aquellas mamás? ¿Hacía falta empaparse de vídeos del Palo Tutoriales o de libros del señor de la barba entrañable para dar el pecho? ¿Hacía falta llamar a la chica asesora de la lactancia de las gafas de pasta negra para molestarla porque el niño no se cogía bien al pecho de su madre? ¿Y si está viendo el Barça Madrid? ¿O si está viendo el último episodio de Dexter? ¿Hacía falta molestarla? ¿Hacía falta que quedasen todas las mamás para mirarse las tetas? ¿Hacía falta sacar la teta a todas horas? ¿Tanto en museos, parques, centros comerciales o en plena calle? ¿Teniendo el mítico biberón a mano de toda la vida? ¿Hacía falta que toda Barcelona le viese las tetas a mi mujer? ¿Hablando en plata? Entonces nació Martí. Y entonces me miré a mí mismo y me di cuenta que el friki era yo. Bueno, más que friki lo era. Era un ignorante. Y es que solo ver al pequeño tomando el pecho de Vanessa, creo que lo empecé a entender un poquito todo. Aquello no era enchufarle la teta al niño y listo. Era un proceso, un vínculo, un esfuerzo con gusto, un acto de amor. Era algo precioso, era algo que si te paras a pensarlo, es un milagro. Ah, y si hablamos de frikis, cabía recordar que el que cuando tenía 16 años fue triqui, fan de Star Trek, y el que tenía la casa llena de muñecos y no son de sus hijos, y el que llora cada vez que escucha hablar a Spielberg, es un servidor. Así que no sé quién es más friki, si aquellas mamás lactantes o el que sirve este post. Pasaron las semanas y ya me daba igual que toda Barcelona y parte de Cataluña le viese las tetas a mi mujer, porque el fondo lo estaba viendo las tetas, estaba viendo a mi hijo comer. Bueno, en el fondo estaba viendo algo más, algo realmente extraordinario. y entonces empecé a ver vídeos del pediatra de la barba entrañable y me di cuenta que no solo hablaba de lactancia, sino que lo hacía de otros temas en torno a asesora de la lactancia, en torno al crío, con un sentido común, y perdonadme la expresión, acojonante. Leí los posts de la asesora de lactancia con gafas de pasta negra y pensé que al menos mal que tenía el móvil las 24 horas encendido, porque estaba claro que había muchas mamás demasiadas, algún día hablaré de los consejos de lactancia que dan algunos hospitales, que la necesitaban más y mucho. Y también me di cuenta que para alimentar a tu hijo es igual de válida y respetable darle el biberón como darle el pecho, es decisión de la madre y punto. Así que ya sabéis, si la lactancia materna llama a vuestra puerta, estad tranquilos, papás. Ya veréis lo bonito que puede llegar a ser. Y lo de la prolactina, bueno, eso ya es otra historia. Pero no os desaniméis, porque hasta el mismísimo Batman sufre como el que más ante los brutales ataques del Joker. Sin embargo, os he de recordar que siempre, siempre, Batman gana. Y a las malas siempre le podéis cantar prolactina, prolactina, tatán. Sembla mentida, però ja estem a les acaballes d'aquest nou programa de les embalades, el primer de la temporada 2013-2014. I com sempre, un disfrute, no? Sembla... Sí, sí, sí. Encantades de tornar a ser aquí i aviam si ens tornem a sentir amb aquest públic tan fidel que tenim, que sabem que esteu allà. I res, tu. Jo us animo a fer una vida sota el pont, com els nostres avantpassats. Sí, senyora. I res, per marxar, la Porros us torna a posar la sintonia d'aquest programa. Moltes gràcies. Se esconden detrás las persianas y se les va la mañana.